Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 30. sözü yani ene ve zerre bahsini konusunu okumaya devam ediyoruz. Üstad buraya kadar okuduğumuz yerde eneyi yani insanın benliğini, egosunu, bütün duygu ve kabiliyetlerini ve bedenini içine alan, ene etrafında toplanan, halkalanan, bütün varlığının ne mana ifade ettiğini ve nasıl anlaşılması, nasıl kabul edilmesi ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Ama Batı felsefesinin Cenab-ı Hakk'ı inkar ederek kendini kendine hakim zannettiği, kendini tesadüf oyuncağı zannettiğini ve dolayısıyla kendini algılarken ve kendini değerlendirirken de, tabiatı değerlendirirken de aynı yanlış anlayışla tabiata ve kendine baktığını anlatmıştı. Evet, Üstad buraya kadar Batı'nın, felsefenin eneye nasıl baktığını, bakışını anlatmıştı. Şimdi de peygamberlerin bakışı ile enenin nasıl değerlendirildiğini anlatacak. Nübüvvet yani peygamberlik, insanlığın gayesi ve vazifesi Allah ahlakı ile ahlaklanmak ve güzel sıfatlara bürünmektir der. İnsanı, insanın mahiyetini bu şekilde değerlendirir. İnsanın mahiyetinde var olan aczini insan bilmeli ve kudret-i ilahiyeye, ilahi kudrete iltica etmeli, sığınmalı. Evet, fert olarak biz acizizdir. Ve bu aczimizi mesela bir millet içerisinde, bir devlet içerisinde yaşıyoruz. Bizim aczimizi, bizim imkansızlıklarımızı bir kısmını belediyeler telafi eder, bir kısmını devlet güvenlik güçleri telafi eder ve biz böylece bu ülke içerisinde rahat yaşarız. Bu böyle olduğu gibi biz dünyaya geldik ve aciz bir varlık olarak dünyaya geldik. Hele çocukluğumuz, bizim bütün aczimizi ortaya koyan bir hayat parçası. Biz aczimizi bileceğiz, ayaklarımızın üzerinde durabildiğimiz gençliğimizde bile esasen aciz bir varlık olduğumuzu bileceğiz ve zaten yaşlılık denilen acizlik timsali bir döneme doğru da gittiğimizi bileceğiz. Ama aynen devletten yardım aldığımız gibi, belediyeden yardım alıp ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi, aczimizi Cenab-ı Hak kudret-i ilahiyesiyle daima telafi ediyor, bunu bileceğiz. Onun kudreti, onu tanıdıkça, ona boyun eğdikçe senindir. Ama sen onun kudretine sanki sahipmişsin gibi gurura, kibire düşersen, bu işte aczini bilmemek ve kendisini önemli bir şey, yani kudretli bir varlık zannetmek olur ki yanlıştır. Ayrıca zaafımızı görüp kuvvet-i ilahiyeye dayanacağız. Allah'ın kuvvetine dayanacağız. Evet, biz aciz ve zayıf mahlukuz. Böyle mahluk demek, yaratılmışız. Ve kudret-i ilahiyeye, kuvvet-i ilahiyeye dayanmakla biz kendi gücümüzün çok üzerinde fevkalade bir kuvvete kavuşuruz. Ayrıca biz fakrımızı, ihtiyacımızı görüp rahmet-i ilahiyeye itimat edeceğiz. Biz esasen dünyaya gelişimizden itibaren çok ihtiyaçlı ve kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan bir varlığız. Fakiriz esasen. Ama rahmeti ilahiyenin bizim ihtiyaçlarımızı karşılaması ve fakrımızı telafi etmesiyle biz zengin olduk. Bizim zenginliğimiz, bizim imkanlarımız Cenab-ı Hakk'ın inayetiyledir hep. Sadece yağmuru kesse, yağmur yağdırmasa bile hepimiz acizliğimizi, fakirliğimizi anlarız. Nitekim bazı yıllarda böyle durumlar oluyor ve o zaman anlıyoruz. Bazen zelzele oluyor, aczimizi fevkalade anlıyor ve mesela o 99 depreminde olduğu gibi sabah namazında millet kalabalık bir şekilde camileri doldurmuştu. Demek biz esasen aciz ve fakiriz ama bunu çeşitli sebeplerle unutuyoruz. Rahmeti ilahiye her zaman arkamızda olduğu için unutuyoruz. Bizi o ayakta tuttuğu için, bizim ihtiyaçlarımızı o bol bol karşıladığı için sanki zenginlik kendimizdenmiş gibi bir gaflete düşüyoruz. Ayrıca biz ihtiyaçlarımızı görüp Cenab-ı Hakk'ın zenginliğinden isteyeceğiz. İstimdad edeceğiz. Ondan medet umacak, ondan bekleyeceğiz. Evet, çalışacağız, çabalayacağız. Onun rahmet kapısını çalacak ve fakat hep ondan olduğunu bileceğiz nimetlerin. Biz ayrıca kusurumuzu, yani kusurdan maksat sadece suç olan bir kusur anlamına değil, mesela hasta oluruz. Hastalık halimiz bir kusur halidir. Birçok arızalarımız olur bizim, eksiklerimiz olur. Bunları bilip, bu noksan halimizle Cenab-ı Hakk'ın kemaline sığınacak, ondan af dileyecek, istiğfar edeceğiz. Kendi naksımızı, noksanımızı görüp, kemal-i ilahiyi Sübhanallah diyerek anacağız ki, kul olduğumuzu bileceğiz. İşte peygamberler bize Allah ile münasebetimizde böyle bir prensip, böyle bir düzen kurmuşlar ve biz de o yolda kulluk vazifemizi idrak ederiz. Dine itaat etmeyen felsefe ise yolunu şaşırdığı içindir ki onun eğittiği ene, yani esas vazifesini bilmeyen, Allah karşısında Allah'ın lütuflarına boğulmuş bir varlık olduğunu bilmediğinden, kendini kendine sahip zannedip, adeta sahip olduğu, kendisine verilen, lütfedilen nimetleri kendisi sahip olduğunu zannederek, almış eline dizginini, dalalet vadilerinde koşuyor. Evet, bakın esasen nefsin, enenin bir dizgini var ve bu dizgini Cenab-ı Hakk'a teslim etmek durumundayız. Dizginimizi. Biz ona bağlıyız. Yani ona iman ediyoruz. Onun var etmesiyle var olduk, onun lütfetmesiyle nimetlere kavuştuk ve bütün mahlukat içerisinde güzel bir yere oturtulduk. Yoksa felsefenin zannettiği gibi, dine itaat etmeyen felsefenin zannettiği gibi olursa ene, o zaman dizginini koparmış, kendi eline almış, dalalet vadilerinde koşuyor. İşte şu serseri enenin başından zehirli bir zakkum ağacı çıkmış, insanlığın yarısından fazlasını kaplamış. Yani bu benlik, İnsanlık aleminin bir yarısına, yarısından fazlasına zarar vermiş. Kendisini kendisi zannetmiş. O ene ağacının, o benlik denen şeyin, o mahiyeti insaniyenin çeşitli kuvveleri var. Bunlardan birisi şehvet, iştiha kuvveti. Bedeninize bakın. Birisi iştiha. Çok şeye arzu duyarsınız. Bildiğiniz gibi şehvet duygusu neslin devamı için insana verilmiş. Yemeğe karşı duyulan iştiha, hayatın devamı, bedenin devamı için insana verilmiş. Ve diğer canlılara da bu duygular verilmiş. Ama insan bu duyguyu yoldan çıkarırsa, işte ene ağacı şehvet ve iştiha dalında öyle meyveler yetiştirmiş ki onlar şunlardır üstadın ifadesiyle, putlaştırılmış kadınlar, erkekler kutlaştırılmış yıldızlar tanrıçalardır. Televizyonların, filmlerin, şarkıların, türkülerin, efendim toplumun önüne geçirdiği kadın erkek yıldızlar, tanrıçalar bunu meyve olarak sunmuş. Halbuki onlar da birer zavallı insan. Onlar da her gün yaşlanan ve her gün yaşlandıklarını saklamaya mecbur olan, her gün yorulan ve kendisini yatağa böyle yorulmuş, perişan vaziyette zor atan insanlar. Ama gelin görün ki sahnede sağlam görünmek, iyi görünmek, güzel görünmek mecburiyeti var ve bunu da insanlara efendim böyle takdim ediyorlar. Felsefeye göre güç, sevilen, aranan, beğenilen, istenen bir şeydir güç. Güçlü olmak. Güç oldukça para gücü, makam gücü, sağlık gücü, ne bileyim daha politika gücü, sayısız güç türleri olabilir. Güç sevilen, aranan, beğenen bir şeydir bugün. Felsefe bize hep bunu aşılamıştır. Hatta el hükmü lil galip, galip olmak, üstün olmak, güçlü olanın hakkıdır. Gücün varsa galip olursun, üstün olursun der. Galip gelende bir güç var, güçlü olan aynı zamanda haklıdır der. Bakın nereden nereye gidiyor. Şimdi güçlü olmak bir takım menfaatlerini elde etmeye yarayabilir ama yani o bakımdan insan hoş görür, hoşuna gider insanların ama gide gide güçlü olan haklıdır noktasına gelir. Güçlü türlü haksızlıklar yapar güçlü olan gücüne, kuvvetine dayanarak, politikaya dayanarak, silahlı gücüne dayanarak, efendim ilmine dayanarak, makamına, mevkiine dayanarak, herkes bir şeye dayanarak haksızlık yapar ama haksızlık olarak görülmez. O onun hakkıdır denir. Gücünün hakkı. Evet, gücünün hakkını alıyor. Parasının hakkıyla, bileğinin hakkıyla filan. Şimdi bunlardan ne doğuyor? Türlü haksızlıklar. Nübüvvet, peygamberlik, o ise şöyle der. Kuvvet haktadır. Yani haklı olan kuvvetlidir. Hak kuvvette değildir. Kuvveti olan haklı olmaz. Gücü olan haklı olmaz. Ve işte peygamberlik yolu zulmü keser, adaleti temin eder. Değerli kardeşlerim, sadece güç sahibi kendi gücünden memnun değildir. Aynı zamanda kalabalıklar da, güce tapan kalabalıklar da gücü severler. Güç hayranıdırlar. Bizim de paramız olsa biz de şöyle yaparız derler. Bizim de politikada şu kadar sözümüz geçse biz de şöyle yaparız. Bizim de silahımız olsa biz de şöyle yaparız gibi, yapabilirdik gibi her menfaatin elde edilmesini güç sayesinde bildikleri için hakkın, haklı olabilmenin, haklarına sahip olabilmenin yolunu güçten geçtiğini düşündükleri için maalesef kalabalıklar kuvveti, gücü alkışlarlar ve zulmü alkışlamış olurlar. Zalimlere kahramanlık madalyası verdirir bu güç. Zalimdir adam ama güçlüdür. Onun için isterse tarihi bile değiştirir, kahraman olur. İnsanları köleleştirir, insan haklarını ellerinden alır. Yaşama haklarını, insanlık haklarını ellerinden alır. Ama bu kadar zulüm yetmez, ben sizin tanrınızım diyecek kadar efendim yanlış yerlere gider, tanrılık davasına gider. Bunda kalabalıkların hiç mi suçu yoktur? Bizim yolumuz gücün hakkı temsil ettiği yönünde değildir. Bizim yolumuz hakkın güçlü olması gerektiği, eğer haklı olan güçsüz bile olsa onun güçlü kabul edilmesi gerektiği yönündedir. Hem tabiatta bitki ve hayvanların hem yapılarında görülen güzelliği hem renk ve şekillerindeki güzellik kendilerinden değildir. O varlık kendisi yapmış değil. Kelebek vücudundaki dengeyi, uçabilme kabiliyetini kanatlarını kendisi yapmadığı gibi kanadındaki o güzel renk ve motifleri de kendisi yapmadı. O renk ve şekiller de kendi kendine olmadı. Sani ve nakkaş var. Yüce bir yaratıcı, yüce bir sanatkar var, yüce bir nakkaş var. Onun mücerret, mukaddes cemalinin cilvesine mazhardır bütün güzellikler. Ama felsefe, adeta her şeyi kendi kendine olduğu düşüncesiyle, bu güzel varlıklara baktığı zaman, ne güzel yapılmış demez, ne güzeldir der. O güzelliği tapılmaya layık bir put hükmüne getirir. Halbuki bütün güzellikler cemali bakiinin eseridir, onun yansımalarıdır. Yine bu güce tapan felsefenin insanları, süslenerek güzel görünen, kendini beğendirmeye çalışan, bir yönüyle teşhirci, bir yönüyle gösterişçi, riyakâr, hem piyasaya sürülüp herkese satılan bir güzelliği beğeniyor. Evet, güce tapan felsefenin insanları. Yani bugün bütün çevremizde gördüğümüz, dünyada gördüğümüz kalabalıklar bilmiyorlar ki gücü alkışlamakla kendilerini köleleştiriyorlar. Kendileri gücün kölesi, kulu oluyorlar. Süslenerek, boyanarak güzelleştirilmiş birçok şey. Sadece insanlar değil, kadınlar değil. Evet, ve kendini beğendirmeye çalışan pek çok şey var. Bir bakıma teşhircilik yapıyor. Teşhirde bir ustalık gösteriyorlar. Gösterişçi. Evet, ve piyasaya sürülmüş, herkese satılan bir güzellik. Bunu beğenip buna hayran olursan, evet, buna toplum tapınma derecesinde hayranlık gösterirse, adeta önlerine dikilen gösterişten ibaret heykelleri alkışlıyor ve onlara tapıyorlar demektir. İnsanoğlu kendi yapar, kendi tapar putuna. Değerli kardeşlerim, Üstad şöyle bir haşiye ile, dipnot ile açıklama getiriyor. Yani o sanem misal, putlara benzeyen ve insanların adeta tapındıkları fakat nefislerine, hevalarına hitap eden o güzellikler, insanlara da hoş görünmek, hoş görünmek için, onların teveccühünü, onların alkışını kazanabilmek için riyakârâne ne kadar gösterişlere giriyorlar. Adeta onlar da kalabalıklara tapıyorlar. Kalabalıkları onlara taptırıyoruz. Onlar da herkesin teveccühünü kazanmak için riyakârâne herkesin önünde eğiliyor. Efendim, hünerlerini sergiliyor. Ve o da bir ibadet gibi bir vaziyet gösteriyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Kuvve-i gadabiye dalında neler oluyor, kuvve-i akliye dalında neler oluyor, onları da gelecek dersimizde, gelecek hafta konuşacağız. Yani insanın güzel kabiliyetlerinden ene vasıtasıyla felsefe neler çıkarıyor, onları ileride göreceğiz. Hoşça kalın.